2900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szymon Hołownia ogłasza start w wyborach prezydenckich. Telewizyjny prezenter powiedział o tym w Teatrze w Gdańsku. W Słupsku odsłonie to tablicę upamiętniającą posłankę PiS Jolantę Szczepińską. Dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci parlamentarzystki. W centrum Brukseli nocny zakaz picia alkoholu. Zdecydowały o tym władze miasta. Chcę kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, tak mówi Szymon Hołownia. Znany prezenter telewizyjny ogłosił swój start podczas wystąpienia w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Zadeklarował, że chce Polski, w której każdy akt prawny jest oglądany pod kątem skutku dla klimatu, dla powietrza i dla wody. Chcę Polski rozmawiającej, w której atrybutem przywódców jest nie mównica, a stół, podkreślił Hołownia. Przekonywał, że to nie problem, a szczęście, że możemy być dzisiaj nie tylko Polakami, ale i Europejczykami. Chcę Polski, gdzie wszyscy przestrzegamy reguł, gdzie nawet prezydentowi nie wolno chodzić na skróty przez trawnik, przekonywał Hołownia. Według niego trzeba dziś przeprowadzić przyjazny rozdział Kościoła od państwa dla dobra Polski i Kościoła. Kamil Stoch zajął 15 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Wygrał Austriak Stefan Kraft, a pozostałe miejsca na podium zajęli Szwajcar Kilian Peyer i Japończyk Ryoyu Kobayashi. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał 4 tego dnia Norweg Daniel Andre Tande. Jakub Wolny był 16, Dawid Kubacki 17, Maciej Kot 24, a Stefan Hula 25. Po pierwszej serii odpadli Piotr Żyła oraz Klemens Murańka. Tablicę upamiętniającą posłankę PiS Jolantę Szczepińską odsłonięto w Słupsku. Dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci parlamentarzystki. Podczas uroczystości szef słupskiego okręgu PiS Aleksander Mrówczyński odczytał list prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Zmarłą wspominał m.in. rzecznik rządu Piotr Miller. Odsłaniając tablicę pamiątkową, dziękujemy jej za całe dobro, które nam w ciągu tylu lat bez przerwy ofiarowała. Myślę, że ta tablica jest namiastką tego, żebyśmy przychodząc tutaj pamiętali, że tu urzędowała przez 15 lat, robiła dla ziemi słupskiej i była znaną osobą w Polsce, aktywistką, bardzo dobrym parlamentarzystą. Właściwie ją znałem od zawsze. Mój tata, gdy działał z nią w podziemiu, ja się urodziłem w 89 roku, to ona zawsze w moim życiu była. Najpierw jako ciocia, bo tak do niej mówiłem, z racji, że tata się z panią poseł Szczepińską przyjaźnił, a później jako pani poseł, później już jako po prostu Jola. Jolanta Szczepińska zmarła 8 grudnia 2018 roku w wieku 61 lat. Była politykiem, pielęgniarką i posłanką na Sejm 5 kadencji. Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 32 w Ptaszkowie między Stęszewem a Grodziskiem Wielkopolskim. Trasa jest tam zablokowana. Według wstępnych ustaleń auto osobowe najechało na naczepę innego pojazdu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Okoliczności wypadku ustala policja. Władze Brukseli zdecydowały o wprowadzeniu zakazu picia alkoholu w nocy w centrum miasta. Burmistrz ma nadzieję, że zakaz rozwiąże problemy zakłócania porządku i drobnej przestępczości. Argumentuje, że powodem są głównie ludzie pod wpływem alkoholu. Ta sprawa od dłuższego czasu była dyskutowana przez Radę Belgijskiej Stolicy. Skarżą się bowiem mieszkańcy, że w centrum miasta nocą jest coraz bardziej niebezpiecznie. W końcu zdecydowano się na wprowadzenie nocnego zakazu picia alkoholu na ulicach na okres próbny. Zacznie on obowiązywać od lutego i potrwa do sierpnia. Po tym okresie władze Brukseli przeanalizują skuteczność zakazu. Za jego złamanie będzie grozić kara w wysokości 350 euro. Zakaz nie będzie dotyczył natomiast restauracji z ogródkami lub tarasami gastronomicznymi. Ponadto pić alkohol będzie można podczas festynów czy różnego rodzaju imprez po wcześniejszym otrzymaniu zgody władz belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz 1-2 stopnie na południu, poza tym głównie od 6 do 9. W nocy zachmurzenie duże, początkowo na północnym zachodzie opady deszczu. Później mogą występować w całym kraju. Z kolei śnieg może popadać w rejonach podgórskich. Jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, w górach możliwy słaby deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na termometrach będzie od 7 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Co się dzieje? Dzieje się to, że Jagiellonia Białystok nie ma już trenera, został zwolniony Ireneusz Mamrot. Jeżeli chodzi o naszych skoczków, to dzisiaj za dobrze nie było. Kamil Stoch zajął 15 miejsce w konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Wygrał Austriak Stefan Kraft. We wcześniejszych meczach Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 1-0. A w drugim meczu, bo były dwa, złapałem cię. Nie mogę znaleźć. Widzę, że Skra z Aluronem wygrała w Ekstraklasie siatkarzy 3-0. Tak, jeżeli chodzi o Ekstraklasy... Krakowia wygrała z Rakowem 3-0. No właśnie. Jeżeli już jesteśmy przy tematach piłkarskich, to przenieśmy się na moment do Wrocławia, na spotkanie Śląska z Legią. Przypomnę, Śląsk prowadzi, przegrywa ciągle 0-1, a na stadionie jest Robert Radczak. Było fajnie, ale przez jakiś czas była na stadionie przerwa. Mamy 40 minutę tego spotkania, wciąż Legia prowadzi 1-0, no ale przez 10 minut piłkarze nie mogli grać, ponieważ kibice Śląska zachęceni przez około 3,5 tysiąca kibiców Legii, którzy odpalili w swoim sektorze pięknie wyglądającym z racji świetnych znaczek swojego klubu, postanowili ich przebić i przez około 10 minut urządzili pokaz sztucznych ogni, zadymili stadion, sędzia Piotr Lasek najpierw przerwał grę, potem nakazał piłkarzom obu zespołów zejść z boiska, trwało to wszystko, tak jak mówię, około 10 minut, ale teraz szansa dla drużyny z Warszawy. Ależ doskonale tutaj zachował się powracający w obronie piłkarz Śląska, który przeczekał, aż Walerii Gwila tutaj wejdzie w pole karne i spokojnie za pleców odebrał mu piłkę. Była sytuacja sam na sam zawodnika Legii Warszawa z bramkarzem Śląska Matusem Putnackim i była szansa na drugiego gola, no ale Śląsk tym razem wyszedł z opałów obronną ręką. Najpierw po wznowieniu gry atakowali wrocławianie, ale teraz znowu do głosu dochodzą warszawiacy, którzy raz po raz atakują, teraz znowu w polu karnym Szałek, jeszcze z lewej nogi i świetna interwencja teraz Putnockiego. Była szansa na drugiego gola w Szałka, no ale musi wejść się smakiem zawodnik Legii Warszawa. 42 minuta gry na stadionie we Wrocławiu. Legia wciąż prowadzi ze Śląskiem 1-0. Jeszcze raz, dobrze, próbowałem, ale się nie udało. Na stadion we Wrocławiu przeniesiemy się za kilka minut. W najbliższej kolejności zajmiemy się rajdami samochodowymi po wczorajszym rajdzie Barburka, a teraz Stary Lombard. Czekam tam do łez, dotyku tamtych oczu. 15 minut po godzinie 18, zgodnie z zapowiedzią teraz o rajdach. Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem po raz 8 wygrali kryterium asów na Karowe i po raz 7 rajd Barwórka kończący rajdowy sezon w Polsce. 7 raz zwycięstwo w rajdzie Barwórka, 7 raz z rzędu i w ten sposób Kajetanowicz i Szczepaniak wychodzą na prowadzenie, bo 6 razy do tej pory te zawody zwyciężał Tomasz Kuchar. Wspaniały wynik, emocjonujące zwycięstwo na Karowej, bo Kajetanowicz i Szczepaniak zaledwie o 766 tysięcznych sekundy wyprzedzili Mikołaja Marczyka, no ale wygrali, o to chodzi. Po zwycięstwie trudno nie porozmawiać z najlepszymi, ale tym razem odmiennie niż zwykle głos oddamy nie kierowcy, nie Kajetanowi Kajetanowiczowi, a jego pilotowi Maciejowi Szczepaniakowi. No powiedzmy sobie szczerze, legendę rajdów w Polsce. Faktycznie, to już ponad 24 lata, gdy zasiadam na prawych fotelach różnych samochodów rajdowych. Miałem tę przyjemność, że jeździłem z najszybszymi kierowcami w Polsce, nie tylko w Polsce. I znowu mam taką przyjemność, jeżdżąc u boku Kajetana. To, co mnie napędza i motywuje, to na pewno to, że jest jeszcze jeden stopień podium, na który chcielibyśmy wskoczyć. No tak, ale zakładam, że jeżeli uda wam się wskoczyć na najwyższy stopień i będzie finansowanie, wszystko będzie układać się dobrze, no to... To nie powiesz, okej, osiągnąłem wszystko, koniec. No nie, cały czas jeździmy w kategorii WRC 2 w tym roku. W przyszłym roku ta kategoria będzie nazywała się WRC 3. Więc jeśli uda nam się zdobyć tytuł, to zawsze można celować wyżej. Jest jeszcze Olimp do zdobycia. Zobaczymy, jak się poukłada życie. No powiedz, był debiut Kajetana w Mistrzostwach Świata. Który to był twój sezon w Mistrzostwach Świata? Oj, sezon to już nie wiem, bo rozpocząłem w 99 roku z Tomkiem Kucharem, bo mamy pierwszy start w rajdzie Sanremo, natomiast fakt jest taki, że rajd Katalonii był moim 119 startem Mistrzostwa Świata, więc czuję się jak dinozaur czasami. Czy FIA w jakiś sposób to uhonorowała, na przykład setny rajd w twoim wykonaniu? Ktoś o tym pamiętał? Gdzieś mają jakieś statystyki? Tak, dostałem piękny tort z okazji rajdu Polski, który był setnym rajdem. Dołączyłem do takiego, nie wiem czy mogę powiedzieć elitarnego, bo nieładnie, żebym tak mówił o sobie, ale klubu 100, czyli zawodników, którzy wystartowali ponad 100 razy w Mistrzostwach Świata i kierowców i pilotów. Nie jest nas tam aż tak dużo. Jakbyś spojrzał na to przekrojowo, na te swoje lata, choćby w Mistrzostwach Świata, co się zmieniło? No rozwija się technologia, co zrozumiałe w całej motoryzacji. Największy krok, taki milowy krok wydarzył się niedawno. Do sportów samochodowych na dobre zagościły nowe technologie, internet. Po pierwsze mamy transmisję all live, czyli wszyscy kibice mogą oglądać na smartfonach, na komputerach wszystkie odcinki na żywo każdego kierowcy, co jakby uatrakcyjniło bardzo ten sport, ale dla nas również, dla zawodników zmieniło to dostęp do praktycznie nieograniczonej bazy danych wideo wszystkich przejazdów. I powiem taką anegdotę. Na długich dojazdówkach od startu, na przykład w Hiszpanii, od startu do pierwszego S-u było ponad godzinę 20 minut dojazdówki, prawie 110 km, to piloci zazwyczaj jechali za kierownicą samochodów rajdowych, a kierowcy siedzieli po prawej stronie tylko po to, żeby tą godzinę 20 spożytkować na oglądanie wideo z onboardów odcinków, na które właśnie jechaliśmy. Przez tą bazę danych, którą mamy, mamy dostęp do wszystkich swoich z nagrań wideo, ale mamy dostęp do nagrań wideo każdego zawodnika na świecie, który startuje w rajdzie, w danym rajdzie i możemy analizować i monitorować tego, co się działo na Hurmansie w poprzednich edycjach. To spowodowało taką zmianę, że rajdy bardzo, bardzo zbliżyły się do wyścigów. Jakby jest dużo mniej improwizacji, różnice na OS-ach są dużo mniejsze. Potrafimy przejechać 35-40-kilometrowy OS. W jednej sekundzie przejeżdża 5 zawodników. Jeszcze parę lat temu nie było takiej możliwości. Myślę, że wideo i dostępność nowych technologii zmieniła ten sport bardzo. Ale to chyba niedobrze. Trudno się do, jakby odnosić, czy to dobrze, czy niedobrze. No, generalnie kiedyś ludzie jeździli konno, teraz jeżdżą samochodami. No, to taki jest kolej rzeczy. Jeśli chce się walczyć o najwyższe laury, trzeba się dostosować do tych zmian. Sport, rozumiem, pochłania się w ogromnej ilości, procencie twojego życia. Czy fakt dostępności tego internetu jeszcze to zwiększyło? No tak, rajd trwać zaczyna dłużej niż trwał kiedyś. Kiedyś to było tylko zapoznanie i same zawody. Teraz naprawdę 2 tygodnie przed startem zaczynamy pracę z materiałem wideo i bardzo, bardzo solidnie przygotowujemy się, ale jak to mówią nasi partnerzy, naj nie bierze się znikąd. A jeżeli chodzi o same sprawy sprzętowe, o same samochody, którymi jeździłeś 20 lat temu i którymi jeździsz teraz? No to myślę, że można dokładnie tak samo porównać jak nasze cywilne samochody, którymi jeździliśmy 20 lat temu, a którymi jeździmy teraz. No może poza wyjątkiem Porsche. Sporty samochodowe są generalnie poligonem dla producentów do testowania nowych technologii i bardzo, bardzo to widać. Ostatnia zmiana, która miała, taka duża zmiana w Mistrzostwach Świata, która miała miejsce w 2017 roku. Nowe samochody WRC pokazały, że FIA poszło w dobrą stronę. Samochody są spektakularne, widowiskowe, bardzo głośne i bardzo szybkie. Wysiadłem przed chwilą z samochodu od Kajetana i coś w tym jest, że mówią, że ci, co na prawym fotelu siedzą, to nie są do końca normalni, bo trzeba mieć naprawdę wyjątkowy dar, żeby to wszystko przytrzymać. Ale pytanie, z którym zapewne zmagasz się i odpowiadasz na nie nieraz. Czy pomiędzy kierowcą a pilotem lepiej jest, żeby na przykład lepiej, żebyście byli do siebie podobni, czy lepiej, żebyście byli absolutnie przeciwstawnymi żywiołami? Przede wszystkim myślę, że trzeba się uzupełniać, a ja od tych już sporej ilości lat mam taką zasadę, że ja staram się być po prostu jak gąbka. Pilot dobry jest jak gąbka, chłonie wszystkie emocje kierowcy i stara się ich nie oddawać, a przede wszystkim muszę mieć świadomość, trzeba mieć świadomość, że będąc pilotem jest się narzędzie w rękach kierowcy. Wszyscy w zespole, począwszy od mechaników, inżynierów i mnie również, pracujemy na to, żeby kierowca miał największy komfort pracy, bo to ci goście za kierownicą są dotknięci palcem Bożym. A czy w tym sezonie miałeś jakąś spektakularną własną wpadkę? Masz sobie coś do zarzucenia? Skleiły ci się kartki albo coś? No na szczęście kartki mi się nie skleiły. Zawsze można się poprawiać, zawsze trzeba eliminować błędy, nikt nie jest idealny i w dniu, gdy uwierzę, że już jestem nieomylny i idealny, to na pewno będzie pora, aby zastanowić się nad skończeniem jeżdżenia. Kajetan jest profesjonalistą, zna mnie już dość dobrze, wie, że staram się zawsze na 100% wykonywać swoje zadania. Jeśli zdarzy mi się błąd, to po prostu błędów nie robią ci, którzy nie robią nic. Także nie, myślę, że mamy bardzo, bardzo dobre relacje w samochodzie i nie tylko poza nim i oby tak zostało. Co już wiadomo na temat nadchodzącego sezonu waszego wspólnego Skyto? Wiadomo, że pojedziemy po raz kolejny broniąc barw naszego partnera, czyli grupy Lotos. Jest to już 11 sezon wspólnie. Myślę, że jest to absolutnie najdłuższy projekt sponsoringowy w historii polskiego sportu, jakiegokolwiek, nie tylko motorsportu. I myślę, że pokazuje to również to, że obie strony są bardzo zadowolone. My jesteśmy szczęśliwi, że dano nam znowu szansę, że jakby pokładana jest w nas wiara, a my ze swojej strony postaramy się nie zawieść i dać wiele frajdy oraz powodu do radości kibicom i naszym partnerom. A zatem zobaczymy ich po raz kolejny na trasach Mistrzostw Świata. 24 lata na fotelu obok kierowców i teraz napisałem sobie obok jakich kierowców? Kuchar, Kulik, Kuzaj, Kościuszko, Kubica, Kajetanowicz i wszyscy na K. Niesamowite. Maciej Szczepaniak, do rajdów oczywiście będziemy wracać często, bo lubimy tę dyscyplinę sportu. A za szybą, na szczęście nie w oktagonie, Jan Błachowicz już za chwilę naszym gościem. meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Wciąż 1-0 dla Legii. Która to jest minuta? Tomek, widzisz? Bo ja nie dowidzę. No, jak założę okulary, to zobaczę. 49, tak? Nie widzę. A, dobrze. 49, tak mi się wydaje. Natomiast widzę bardzo dobrze Jana Błachowicza, który jest naszym gościem. Książę Cieszyński, tak się o tobie często mówi, ale ty jesteś już teraz księciem Warszawy, bo chyba dłużej w Warszawie już mieszkasz. Ile lat? Dobry wieczór. No tak, w Warszawie około 12, więc jeszcze nie dłużej niż w Cieszynie, ale pomału tutaj się zaczynam panoszyć. Janek, Ronaldo Souza pobity, wygrałeś z nim. Teraz Corey Anderson, Amerykanin, z którym miałeś już okazję walczyć. To będzie twoja walka, która odbędzie się w lutym. No i co? I potem już w perspektywie będzie gdzieś tam na horyzoncie pojawiała się walka o pas mistrzowski? No tak, ona się, ta walka o pas mistrzowski, pojawia się od jakiegoś czasu. Wiem, i tak no wiem, że to jest jakby ostatni kroczek przed tą walką, czy także, tak czy inaczej, na razie skupiam się właśnie na 15 lutym, na Corey Andersonie. Najpierw trzeba go przejść i jeżeli się uda, a głęboko w to wierzę, że się uda, to następna walka będzie już o ten wymarzony tytuł i o ten najwyższy laur. Ale doświadczenie z nim nie masz najlepszego, bo przegrałeś. Tak, ale ja lubię rewanże. Ja dwa razy się rewanżowałem, dwa razy te rewanże wygrałem, także mam nadzieję, że tym razem też tak będzie, także tym razem on odbije się od ściany i moja ręka powędruje do góry. Gdzie walka? W Nowym Meksyku? Nowy Meksyk, jakie miasto warunki? Rio Rancho, także warunki będą ciężkie, będzie trzeba przylecieć dużo wcześniej, ponieważ to jest na prawie 2000 metrów, 1800, coś takiego. Pustynia, będzie wtedy zimno, także no, warunki będą ciężkie, ale przylecimy na tyle wcześnie, żeby się zaklimatyzować i dobrze czuć. Przygotowanie w Polsce, gdzieś tutaj na wysokości? No zaczynamy standardowo w Warszawie, w Berku WCA, w moim takim domowym klubie i tą końcówkę przygotowań zrobimy w Zakopanem, żeby już pomalutku łapać tą wysokość. Prosto z Zakopanego do Warszawy, zrobić tylko jakieś tam pranie, przepakować się i prosto do Nowego Meksyku. Panie Janie, ten Nowy Meksyk, a potem kolejna walka być może i życzymy tego wszyscy, walka o tytuł, no to będzie pewnego rodzaju zwieńczenie pewnego etapu. Jak panu na razie idzie według założonych planów, jak pan sobie wyobrażał to swoje zaistnienie w UFC, jak ta droga się odbywa, czy jest bardzo wyboista i jak bardzo to UFC różni się od tego, co znamy choćby tutaj w KSW. A więc zacznę od tej pierwszej części pytania. No, moja droga była bardzo wyboista, tak, bo jak podpisałem kontrakt z UFC, czyli z największą organizacją MMA na świecie, to jest taka Liga Mistrzów, tak można porównać do piłki nożnej, czyli wszyscy najlepsi walczą tam, to wszedłem no bardzo dobrze, tak? Przez knockout w pierwszej rundzie wygrałem swoją walkę, no a później były dwie porażki. Coś zaczęło nie grać, nie wiedziałem, co się dzieje, ale na szczęście połączyłem wszystkie te kropeczki, gdzie były błędy. No i kolejną walkę wygrałem, ale później znowu coś było nie tak. I znowu były porażki. No ale znowu zacząłem łączyć te kropeczki, co było nie tak, no i teraz już są tak połączone, że jest aktualnie na szóstym miejscu w moim rankingu w kategorii półciężkiej, byłem nawet na trzecim, no ale tam się cały czas to wszystko tasuje, także jestem teraz w czołówce, no i tak jak mówię, jeżeli wygram tą walkę, zrewanżuję się, to następna będzie już o ten najwyższy tytuł, czyli o pas. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o pieniądze, o komfort życia, o kontrakty z UFC? To jest coś, co daje ci swobodę życia? Możesz żyć na wysokim poziomie? Znaczy zależy, co dla kogo jest wysokim poziomem, tak? Bo to pewnie jak się dobrze te kropeczki łączy, to można. Nie narzekam. Żyje mi się dobrze, mogę robić tylko to i skupiać się tylko na sporcie. Jest to dla mnie sport zawodowy, więc mogę robić tylko to, nie potrzebuję żadnych dodatkowych zajęć. No także ta wypłata jest taka, że i jest na paliwo, jest na wakacje, także jest dobrze. Ale to jest tak, że czym bliżej walka o tytuł, tym ten kontrakt rośnie, czy to jest podpisywane na jakąś tam liczbę pojedynków na przykład? Jest podpisywane na liczbę pojedynków, ale ta walka o pas mistrzowski zawsze jest jakby dodatkowa, no taki kontrakcik osobny, który zawsze gwarantuje jeszcze lepsze pieniążki. Już kolejna walka, która będzie main eventem. Co tak naprawdę dla ciebie znaczy? Jaka jest różnica? Oprócz tego, że oczywiście walczysz na końcu, ale oprócz tego z czym to się wiąże? No to jest przede wszystkim 5 rund, nie 3. Każdy main event w UFC to są 5 rund. No to jest, to się wydaje, że 10 minut dużo więcej pracy, ale to jednak kosztuje naprawdę i samych przygotowań, no bo trzeba je inaczej zaplanować, trzeba inaczej rozkładać te siły, no i sama walka, jeżeli się toczy na pełnym dystansie, no to jest ciężko, a, no ale, ale też idą za tym właśnie i jakieś tam lepsze pieniądze, i promocja lepsza, za promocją lepszą, bo jest się więcej w mediach, no to też jakieś tam spływają z tego tytułu fajne rzeczy, także no ja nie widzę minusów, no jest to fajne, bo federacja mnie docenia, szanuje mnie, no i wyróżnia tymi właśnie walkami wieczoru i to jest fajne. Minusy są takie, jak się okazuje na koniec, że się jednak tych kropek nie połączyło we właściwy sposób i jednak to przeciwnik wygrywa, bo czasami to bywa dość bolesne. Jak jest z rozpoznawalnością twoją w Stanach Zjednoczonych? Jak jest z popularnością UFC? No bo wiadomo, że Stany Zjednoczone to jest tak gigantyczny rynek sportowy, że to może się rozłożyć. Nie musi, mówię o tej rozpoznawalności, o popularności UFC. No, jest fajnie, no wiadomo, że może być lepiej, ale jest dobrze. No, zawsze jak jest, nie wiem, nawet na wakacjach i nie tylko w Stanach, tylko gdzieś tam za oceanem, to dużo ludzi podchodzi, przebija piątkę, gdzieś tam robi sobie zdjęcie, jest to pyta fajne. Się, czy może przybić tak, piątkę. I wiedzą, że jestem tak zawodnikiem UFC, także jest ta rozpoznawalność z każdą walką coraz większa. Także no jest to bardzo miłe, nie jest to uciążliwe, nie jest to, że mnie atakuje, nie wiem, 500 osób na przykład, jak idę przez galerię handlową, tylko podchodzą... Boją się. Nie, ale jest fajnie. Janek, 15 lutego twoja najbliższa walka, 24 lutego będą twoje urodziny, 37? Tak. No i to już jest taki wiek, że pewnie myślisz też o tym, co będziesz robił po sporcie, po tym, jak zawiesisz rękawice na kołku. Co myślisz robić? Jakie są twoje plany na przyszłość? No na pewno będę cały czas przy sporcie. Na pewno zajmę się trenerką i bo nie wyobrażam sobie, żebym, nie wiem, że zobaczycie Janka Bochowicza tam, nie wiem, w wieku 45 lat z brzuchem i jakiegoś nie w formie. Także ja 2 tygodnie, jak nic nie robię po walce, to już zaczynam się źle czuć, tak, sam ze sobą. Także na pewno będę cały czas przy sporcie, cały czas trenerka. Także mam parę pomysłów na siebie, nie zginę. I w razie czego pamiętaj, że on był pierwszy, który cię na emeryturę wysyłał, w związku z tym... Przyjdzie na pierwszy trening pod moją opieką. Długo nie wytrzymam pewnie. Janie, a powiedz, co byś powiedział wszystkim tym, którzy uważają mieszane sztuki walki za po prostu mordobicie, a nie za sport? Bo jest sporo grona takich ludzi, no, którzy uważają, że to nie wynika jest. To z braku wiedzy, tak mi się wydaje, i po prostu tylko i wyłącznie tyle. No jest to, moim zdaniem i w opinii bardzo dużo osób, jest to królowa sportu walki. To jest połączenie po prostu, jeżeli zapasy to jest sport, jeżeli boks to jest sport, jeżeli judo czy jiu-jitsu to jest sport, to dlaczego połączenie tych wszystkich sportów już nie jest sportem? Po prostu. No. Ilu olimpijczyków przechodzi i próbuje się i oni mówią, że to jest sport. No także to jest czysty sport, gdzie są zasady, gdzie są sędziowie, gdzie są w UFC kontrole antydopingowe. Także mówię, wydaje mi się, że to jest z braku niewiedzy, bądź z jakiegoś nie wiem, może zazdrości, nie wiem, nie umiem sobie tego jakby uświadomić sam. Dlaczego nie, Nas nie trzeba tu przekonywać, tak chciałem się zapytać. My wiemy tym bardziej, że i Karolina Kowalkiewicz i Joanna Jędrzejczyk w tym samym studiu przekonywały, że rzeczywiście jest to sport na najwyższym możliwym poziomie, co zresztą szczególnie Joanna Jędrzejczyk pokazuje na każdym kroku. A tobie życzymy wszystkiego najlepszego, Janek. Szykuj się do kolejnej walki i dawaj nam jak najwięcej powodów do radości i do dumy. Dziękuję bardzo, trzymajcie kciuki, 15 lutego. Ja dam siebie wszystko. Będziemy. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Jan Błachowicz, a już za moment rozmowa z Konradem Bukowieckim, który, kto wie, być może i jego zobaczymy na wmieszanych sztukach walki. We'll be right back. Przenosimy się do Wrocławia, gdzie Śląsk gra z Legią Warszawa. Robert Radczak jest na miejscu. Robert, jaki wynik? Czy zmieniła się sytuacja? Mamy już przerwę w spotkaniu Śląska z Legią. Wynik nie uległ zmianie. Legia prowadzi od 14 minuty 1-0 po golu Pawła Wszołka. Były okazje do tego, by zmienić ten wynik. Zaczął Śląsk, bo w 7 minucie, przypomnę, rzut karny wywalczony przez Wrocławian, ale zmarnowany przez Roberta Picha i dobrą interwencję Radosława Majeckiego. Potem w 14 minucie gol Pawła Wszołka i przerwa około 10-minutowa spowodowana kanonadą w wykonaniu kibiców Śląska Wrocław, którzy urządzili sobie pokaz sztucznych ogni. Potem, jak sędzia wznowił grę, do ataku ruszyła Legia i miała dwie doskonałe sytuacje do tego, by podwyższyć to prowadzenie. W 36 minucie Gwilja był w sytuacji sam na sam w polu karnym, ale powracający obrońca zdołał mu odebrać piłkę. W 44 minucie mieliśmy najlepszą jak dotąd poza rzutem karnym sytuację z gry dla Śląska Wrocław, kiedy to Red Exposito prawą stroną boiska zakończył się kapitalną obroną Majeckiego i rzutem rożnym. Po rzucie rożnym Legia wyprowadziła kontratak, który zakończył się trafieniem do siatki w wykonaniu Jose Kante, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej, gola nie uznał, zatem po pierwszych 45 minutach, w których działo się wiele, przede wszystkim pozaboiskowego, Śląsk przegrywa z Legią 0-1. No, opuszczamy teraz gościnny dla Legii stadion wrocławskiego Śląska i zupełnie zmieniamy dyscyplinę. Konrad Bukowiecki w najważniejszej imprezie sezonu w lekkoatletycznych mistrzostwach świata nawet nie otarł się o podium, chociaż plany były inne. Konkurencja była za silna. Mimo to nasz kolomiat patrzy w przyszłość ze sporymi nadziejami na sukcesy, a rozmawiał z nim m.in. o planach na przyszłość Krzysztof Łoniewski. Konrad, czas odpoczynku teraz dla Ciebie, czy już zacząłeś pracę przed nowym sezonem? Nie, już poodpoczywałem, już jestem w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Zacząłem tak naprawdę od tego tygodnia, czyli mam za sobą dopiero 3 treningi, ale jestem już tak nimi zmęczony, że już mi się nie chce. Gdzie będziesz trenował w najbliższym czasie? Polska, czy w jakieś ciepłe strony ruszasz? Na razie Polska, jadę do Karpacza, pochodzić trochę po górach, trochę się obudować, odbudować. Ponad tydzień posiedzę w Karpaczu, później 2 tygodnie w Portugalii i już w nowym roku lecę do RPA. Jak oceniasz ten sezon, który za Tobą? Dobrze. Wydaje mi się, że jakby pomimo tego kosmicznego poziomu na Mistrzostwach Świata, to wydaje mi się, że więcej na pewno jest plusów niż minusów tego całego sezonu. Zrobiłem tak naprawdę to, co musiałem, to, co chciałem zrobić, czyli wygrałem Mistrzostwa Europy do 23, wygrałem Uniwersjadę, pobiłem rekord Europy. To, że nie miałem medalu na Mistrzostwach Świata, no okej, to jeszcze nie jest mój czas. Mam nadzieję, że następnych się poprawię. Bezpośrednio po starcie załamywałeś ręce. Poziom, tak jak sam powiedziałeś, był zbyt kosmiczny. Ty jesteś w stanie doszusować do tych najlepszych? Ja mam wciąż 22 lata, cały czas to przypominam. Ja jestem ciągle młodym zawodnikiem, mimo tego, że gdzieś tam już w tej kadrze seniorskiej jestem od paru ładnych lat. Natomiast dalej mam 22 lata i dalej mam jeszcze bardzo duże pole do poprawy, bardzo duże rezerwy, więc jakby wydaje mi się naturalną rzeczą jest to, że dalej się będę rozwijał. To, co jest teraz, na pewno nie jest moją granicą. Uchyl rąbka tajemnicy, gdzie tkwią te rezerwy? Mimo tego, że jestem silny, mogę być dużo silniejszy tak naprawdę. Mogę być dużo bardziej mobilny, mogę być dużo bardziej sprawny, mogę być szybszy, mogę po prostu pchać dalej kulą i jak wszystko to złożę w jedno, w całość. Wiem, że to nie jest moje ostatnie słowo i wiem, że to nie jest mój maksimum, bo tak jak powiedziałem, mam 22 lata dopiero, tak? I przede mną jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długa kariera, taką mam nadzieję, oby tylko zdrowie było, to będzie dobrze. Przed Tobą bardzo ważny sezon olimpijski, Ty śpisz spokojnie myśląc o starcie w Tokio, czy jednak jest jakaś taka dodatkowa motywacja w Tobie? Nie, oczywiście Igrzyska Olimpijskie są najważniejszą imprezą w życiu każdego sportowca, no może nie każdego, z dyscyplin olimpijskich, więc też my się do niej przygotowujemy, tak? To jest najważniejsza impreza czterolecia i wiadomo, że każdy trenuje po to, żeby wygrywać. Wydaje mi się, że nikt nie jedzie na Igrzyska z taką myślą, że no fajnie, że jestem olimpijczykiem, ale raczej nikt tam nie powalczy. Ja tam jadę takim nastawieniem, żeby wygrywać, tak? Po prostu urodziłem się po to, żeby wygrywać i wiem to, a co za tym idzie, zdobywać te złote medale. Konrad, na zakończenie zapytam Cię, czym Ty się interesujesz poza sportem? Poza sportem to interesuję się sportem. Szczerze mówiąc, poza sportem nie mam jakichś większych zainteresowań. Nie chodzi mi tylko o lekką atletykę. Oglądam mecze piłki nożnej, oglądam mecze koszykówki, oglądam mecze siatkówki. Śledzę bardzo dużo statystyk, jeśli chodzi o piłkarzy, koszykarzy, o siatkarzy. Lubię takie smaczki, lubię statystyki. Lubię też statystyki swoje na przykład. Bardzo dużo swoich statystyk zapisuję, staram się je zapamiętać. Lubię też grać na konsoli, lubię dobry film, lubię fajny serial, lubię spędzać czas ze swoją kobietą. Na czym grasz na konsoli? No najczęściej FIFA. No i to jest gra chyba, którą najbardziej lubię. Lubię grać w UFC, lubię grać w NBA. O, i właśnie tym się jeszcze interesuję. Interesuję się sportami walki bardzo. To jest coś, co też zajmuje dużą część mojego wolnego czasu, bo bardzo dużo oglądam wywiadów z zawodnikami, z z włodarzami, bardzo dużo oglądam konferencji prasowych, samych walk, więc jakby tutaj w tym temacie też jestem na bieżąco. Wiesz co, Konrad, jak patrzę na twoją posturę i na to, że jesteś jeszcze bardzo młodym gościem, to zakładasz gdzieś tam w przyszłości, żeby przejść do mieszanych sztuk walki po karierze kulomiota? Wiem, że na pewno moi rodzice by bardzo tego nie chcieli, natomiast ja gdzieś tam zawsze, patrząc na mojego ojca jako autorytet, to zawsze gdzieś tam chciałem nawiązywać do jego sukcesów, a mój ojciec był wicemistrzem Europy w jiu-jitsu w wadze ciężkiej, więc sam trenowałem judo, jiu-jitsu, boks, natomiast tak wyszło, że zostałem przy kuli. Nie mówię nie, natomiast na pewno nie w trakcie swojej kariery. Najpierw muszę wygrać to, co muszę wygrać, a później będę myślał. MMA chyba trudniejsze niż pchnięcie kulą, ale chyba zgodzisz się ze mną, że zdecydowanie ciekawsze. Zaczynamy naszą wędrówkę po ligach piłkarskich zagranicznych, a zaczynamy od Italii. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Lazio wygrało z Juventusem po raz pierwszy od 16 lat. Po meczu kibice długo świętowali wiktorię na trybunach Stadionu Olimpijskiego, a po Rzymie do późna w nocy krążyły roztrąbione samochody. Trener Turyńczyków Maurizio Sarri za porażkę obwinił zbieg nieprzyjaznych okoliczności. Moim zdaniem zagraliśmy znakomicie w pierwszej połowie. Ronaldo strzelił bramkę, ale straciliśmy gola na sekundy przed przerwą. Potem o meczu przesądziły epizody, wszystkie dla nas niekorzystne. W 70 minucie za umyślny faul na pędzącym na bramkę Lazzarim czerwoną kartkę zobaczył Cuadrado. Chwilę potem Rzymianie wyszli na prowadzenie po strzale Milinkowicza. Na kwadrans przed końcem Wojciech Szczęsny sfaulował szarżującego Koreę, ale potem znakomicie obronił karnego i dobitkę. Polak w doliczonym czasie gry odbił strzał z bliska Lazzariego, ale tym razem wobec dobitki był bezradny. Jednak dzisiejsza Gazeta dello Sport ocenia przebieg wydarzeń inaczej niż trener Sarri. Juventusowi brakowało ognia i sprytu. Zespół otrzymał dwa ciosy i runął na deski, zupełnie nie jak Juventus. Wielu piłkarzy zawiodło. Szczęsny czynił cuda, ale Juventus był dziś duchem cmentarnym zawiniętym w czarno-białe prześcieradło. Natomiast w Udine, próbujące wyjść z głębokiego kryzysu Napoli, rozegrało katastrofalną pierwszą połowę. Mimo sporej przewagi, Neapolitańczycy ani razu nie zagrozili bramce rywali, natomiast po szkolnym błędzie defensywy stracili gola. W drugiej odsłonie było nieco lepiej. Piotr Zieliński, wczoraj najlepszy gracz swojej drużyny, oszukał dwóch obrońców w polu karnym i mierzonym strzałem z lewej nogi wyrównał. Potem powiedział włoskim mediom: w drugiej połowie pokazaliśmy, że umiemy grać w piłkę. Stworzyliśmy wiele sytuacji, graliśmy nasz futbol i zasłużyliśmy na coś więcej niż remis. Ale ten punkt pomaga nam odzyskać wiarę w siebie. Trener Ancelotti też był daleki od euforii. W drugiej połowie zespół zareagował na fatalną pierwszą, zmienił nastawienie, więc to jest dobry sygnał. Ale pierwsza połowa bardzo mnie martwi. Jednak próbuję być optymistą i z ufnością patrzeć w przyszłość. Cerco di essere ottimista e di guardare avanti. Ancelotti kategorycznie zdementował rewelacje włoskich mediów o tym, że drużyna jest podzielona i przestała ufać metodom trenera. Powiedział, że to kłamstwa wyssane z palca. W tabeli prowadzi Inter o 2 punkty przed Juventusem i 5 przed Lazio. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A żeby nie tracić czasu, przenosimy się do równie ciekawej ligi, a nawet ciekawszej, do angielskiej Premiership. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Tydzień w piłce potrafi zmienić wiele. Zaczynał się od pytań, czy powiemy goodbye trenerowi United, a trener United najpierw wygrał ze Spurs, a teraz... Pokonał w derbach arcyrywala z City. Na długo to zapamiętamy. Wyglądaliśmy tak groźnie zawsze, gdy tylko przejmowaliśmy piłkę. A moim zdaniem graliśmy z najlepszym zespołem świata. Ole Gunnar Solskjaer może trochę odetchnąć, a jego rywal? Dla Pepa Guardioli to najgorszy początek sezonu w historii. 16 spotkań, 32 punkty. Tak nie było nigdy w Barcelonie czy w Bayernie. A w historii Premier League nigdy jeszcze żaden zespół nie odrobił 14-punktowej straty do lidera, by potem zdobyć tytuł. Co teraz? Nasi główni rywale mają przewagę, trwa ich świetna passa, a my gubimy punkty, ale naszym obowiązkiem jest walczyć dalej. Deklaruje w BBC Pep Guardiola. Był też niestety smutny element pozasportowy. W mediach społecznościowych krąży nagranie jednego z kibiców City, wykonującego rasistowskie gesty pod adresem części graczy United. Jest już dochodzenie angielskiego związku piłkarskiego. Policja aresztowała podejrzanego. Ole Gunnar Solskjaer. On powinien się wstydzić. Mam nadzieję, że piłki na żywo już nie zobaczy. Wracając do piłki. Łatwe zwycięstwo Liverpoolu. Bournemouth nie oddało ani jednego strzału w światło bramki. 3-0. Reds na kursie ku tytułowi. Dobry dzień dla Jose Mourinho i spółki, a najlepszy chyba dla Sona. 70-metrowy bieg. Trudno nawet policzyć, ilu graczy Burnley po drodze kiwną. Mój syn od dawna mówi na niego Sonaldo Nazario i dziś nim był. My son calls him Sonaldo Nazario. And today he was... Ekipa The Special One wygrywa z Burnley 5-0, jest 6. w tabeli, potyka się za to Chelsea, która dość gładko przegrywa z Evertonem. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Potyka się Chelsea w Premier League, potyka się Bayern Monachium w Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! Nie jest dobrze, powiedział wczoraj kibic Bayernu Monachium po drugiej porażce z rzędu Bawarczyków w niemieckiej Bundeslidze. Tydzień temu przegrana u siebie z Bayerem Leverkusen, a wczoraj w Mönchengladbach z Borussią, również 1-2. Do przerwy dominacja Bayernu, ale bez goli. W końcu udało się trafić w drugiej połowie. Jana Sommera pokonał Ivan Perisic i wydawało się, że wszystko wraca do normy. Ale nie, 60. minuta i wyrównanie po golu Ramiego Bensabainiego. Remis, końcówka meczu, doliczony czas gry. W pole karne Bayernu wbiega Marcus Thuram. Javi Martinez fauluje, dostaje drugą żółtą kartkę i opuszcza boisko, a sędzia dyktuje rzut karny. 11 na gola zamienia Bensabaini. Prawy obrońca strzela 2 gole i daje wręcz historyczne zwycięstwo Borussii Mönchengladbach. Jesteśmy bardzo dumni, bo to był dla nas naprawdę trudny dzień. Staliśmy się silni i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Jesteśmy na szczycie, co nas bardzo cieszy. Arcyważne zwycięstwo Borussii Mönchengladbach pozwoliło jej zachować pozycję lidera z dorobkiem 31 punktów. Punkt mniej ma wicelider RB Lipsk. Byki też są w znakomitej formie. Wczoraj pokonały u siebie Hoffenheim 3-1. To głównie zasługa Timo Wernera, zdobywcy 2 bramek. Bayern jest za nami, a my jesteśmy w czołówce, tuż za Borussią Mönchengladbach. Chcemy kontynuować skuteczną grę. Przed nami mecze, które zdecydują o tym, gdzie będziemy na końcu. Jeśli będziemy grać tak dobrze w drugiej części sezonu, możemy osiągnąć bardzo dużo i przeżywać piękne chwile latem. A te chwile oczywiście z Julianem Nagelsmannem, dla którego był to szczególny mecz. Obecnie jest trenerem RB Lipsk, ale przez ostatnie lata prowadził właśnie Hoffenheim. Dobrze jest ponownie zobaczyć starych przyjaciół. Pracowałem w Hoffenheim 9 lat. Oczywiście naszym celem było zdobycie 3 punktów i osiągnęliśmy to. Przeżywałem olbrzymie emocje, widząc ludzi, z którymi pracowałem tak wiele lat, ale emocje na bok. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz. Żadnych sentymentów nie miała Borussia Dortmund, która aż 5-0 rozbiła Fortunę Düsseldorf. 2 bramki zdobył Marco Reus, 2 Jadon Sancho, a 1 Thorgan Hazard, który tym samym stał się najskuteczniejszym Belgiem w historii Bundesligi. Bardzo ważny mecz w Leverkusen, gdzie Bayer podejmował Schalke. Aptekarze wygrali 2-1, a bohaterem został strzelec 2 goli, Lucas Alario. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. Nie udało nam się zrobić wszystkiego, co chcieliśmy, ale zwyciężyliśmy, walcząc do ostatnich minut, dzięki czemu dowieźliśmy wygraną do końca. 14 kolejek za nami. Liderem jest Borussia Mönchengladbach przed RB Lipsk i Borussią Dortmund. 4 Schalke, 5 Freiburg, 6 Bayer Leverkusen i w końcu 7 Bayern Monachium. Strata to już 7 punktów. Czar nowego trenera prysł, a Lewandowski ma już 2 mecze bez gola, co w przypadku najlepszej dziewiątki na świecie może niepokoić. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Niepokoi, pewnie, że niepokoi. Jak tam faworyci w Hiszpanii? Chyba nie nawalili. Hiszpańskiej La Lidze 16 kolejka i coraz większymi krokami zbliżamy się do półmetka sezonu. To dobry czas na podsumowania, a te nie są zbyt optymistyczne dla Atletico Madryt. Zespół prowadzony przez Diego Simeone przed sezonem przeszedł sporą rewolucję. Wymiana pokoleniowa miała wynieść zespół na jeszcze wyższy poziom i zerwać z jego wizerunkiem, bo w ostatnich latach, mówiąc o Atletico, myślało się cierpienie. Cierpieli, ale balsamem na to były ich sukcesy. W tym sezonie cierpienia są nadal, tylko sukcesów brak. Piątkowe 0-0 z Villarrealem było już 8 remisem w tym sezonie i drużyna niebezpiecznie zaczyna dryfować w stronę środka tabeli. To normalne, że kiedy mimo tylu szans nie strzela się goli, pojawia się niepokój. On teraz w nas jest. Kiedy zniknie, wrócą i spokój, i precyzja. Nie martwię się póki co miejscem w Lidze Mistrzów. Martwi mnie brak zwycięstw, ale wierzę, że niedługo nadejdą. Mówił po meczu Diego Simeone, a że warto wierzyć w odmianę losu, pokazują przykłady Realu Madryt i Walencji. W obydwu klubach było w tym sezonie gorąco, a dzisiaj mogą pochwalić się 4 zwycięstwami w 5 ostatnich kolejkach. Wczoraj Walencja wygrała 4-2 z Levante, a Real 2-0 ze Spaniolem. Teraz przed ekipą Zinedina Zidana prawdziwa weryfikacja. 2 kolejne mecze w lidze to wyjazdowe spotkania z Walencją i FC Barceloną. Masz konfiancę, Kadawie? Czekają nas teraz bardzo trudne spotkania. Jesteśmy przygotowani i czujemy się dobrze. Mamy w zespole dużo pewności siebie. Damy z siebie wszystko, aby jak najlepiej zakończyć ten rok. Mówił po meczu strzelec jednej z bramek Rafael Varane. Dobrym zakończeniem roku byłoby spędzenie Sylwestra na fotelu lidera. Póki co nie chce z niego rezygnować FC Barcelona, która dosyć bezpardonowo rozprawiła się wczoraj z Majorką, wygrywając 5-2. Skoro jesteśmy przy Beniaminkach, warto jeszcze wspomnieć o przełamaniu Granady, która wygrała w lidze pierwszy raz od października. 3-0 z Deportivo Alaves to był świetny mikołajkowy prezent dla kibiców. 16 kolejkę zakończy wieczorne spotkanie Osasuny z Sevillą. Początek o godzinie 21. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. I jeszcze krótki raport z Wrocławia, Śląsk, Legia i Robert Radczak. 54. minutę gry i wciąż prowadzenie 1-0 Legii Warszawa, która nadaje ton wydarzeniom gry we Wrocławiu. Śląsk próbuje odrabiać straty, ale jest nieskuteczny i póki co przegrywa z Legią 0-1.